wzruszał i w każdej uczestniczył. Scena teatralna Trójki. W sobotę tuż po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Piątek, 24 maja, minęła godzina 6:00. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Krzysztof Zyblewski. Nie będę kandydował na prezydenta, zapewnił premier Donald Tusk. Jarosław Kaczyński stanie dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych. Strażacy chcą zmiany przepisów tak, by pożary takie jak ten przy Marewilskiej się nie powtórzyły. Premier Donald Tusk zapewnia, że nie będzie startował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Mam do wykonania zbyt wiele pracy jako premier, mówił szef rządu w publicznej telewizji. Dodał, że byłby zadowolony, gdyby kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyścigu o prezydencki fotel był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zdaniem Donalda Tuska, gdyby poprzednie wybory na prezydenta były w pełni uczciwie, polityk wygrałby z Andrzejem Dudą. Były w sposób oczywisty nieuczciwe. Wykorzystano całą machinę państwową przeciwko Trzaskowskiemu, więc jestem przekonany, że gdyby wybory były w pełni uczciwe, gdyby państwo zachowywało się neutralnie w czasie tych wyborów, to Rafał Trzaskowski byłby prezydentem Rzeczpospolitej. Ale nie wracajmy do przeszłości. Ja mówię o tym tylko dlatego, bo mam przekonanie, że ma wszystkie dane ku temu, żeby być dobrym prezydentem. W kontekście tamtych wyborów. Jarosław Kaczyński stanie dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Przesłuchanie rozpocznie się o 10:00. Będzie to ostatni świadek. Wiceprzewodniczący komisji Jacek Karnowski po ostatnim przesłuchaniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego powiedział, że w 2020 roku to właśnie prezes PiS-u zdecydował o takiej formule głosowania. Widać było, że wszystko było załatwione na Nowogrodzkiej, co przyznał pan premier Morawiecki. Tu trzeba przyznać mu odwagę. Powiedział, komitet polityczny PiS-u na Nowogrodzkiej o wszystkim decydował. I tak wyglądało to państwo. Nie Państwowa Komisja Wyborcza, nie Sejm Rzeczypospolitej Polski, nie marszałek Sejmu, tylko Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Po przesłuchaniu prezesa PiS komisja zabierze się do pracy nad końcowym raportem. Jak zapowiedział przewodniczący Dariusz Joński, będą też przygotowane wnioski do prokuratury. A na przygotowanie do wyborów, które się nie odbyły, wydano 70 milionów złotych. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jacka Najdera na ambasadora przy NATO. Aktualnie tę funkcję sprawuje Tomasz Szatkowski. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zmiany nie zaakceptuje. Jak mówił, to on, a nie rząd będzie przedstawiał kandydata na polskiego ambasadora przy NATO. Andrzej Duda zaznaczył, że NATO jest domeną prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. Wyraził nadzieję, że premier ze swoimi współpracownikami podda to refleksji i zachowa się uczciwie. Ja rozumiem, że pan premier uważa, że wszystko mu wolno, bo może sobie w Polsce łamać prawo, mogą sobie wybierać prokuratora krajowego ze złamaniem wszelkich zasad prawnych, a Komisja Europejska z panią przewodniczącą komisji na czele udają, że tego nie widzą. Niedopuszczalne zdaniem prezydenta jest to, że do próby zmiany ambasadora przy NATO dochodzi tuż przed szczytem sojuszu w Waszyngtonie. Właściwie można byłoby zadać pytanie, czy nie powinna się tym zająć Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich, którą pan premier ostatnio powołał. Jacek Najder już raz był przedstawicielem Polski przy NATO w latach 2011-2016. Wcześniej był też ambasadorem Polski w Afganistanie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Państwowa Straż Pożarna przygotowuje propozycje zmian do przepisów techniczno-budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Mają one ograniczyć rozprzestrzenianie się pożarów na duże powierzchnie w obiektach. Rekomendacje przekazane zostaną ministrowi właściwemu do spraw budownictwa za pośrednictwem MSWiA. Komendant główny nadbrygadier Mariusz Faltynowski tłumaczy, że chodzi o ochronę przed dużymi pożarami w magazynach, halach i centrach handlowych. Jedną z propozycji są zmiany maksymalnych wielkości stref pożarowych. Po analizie wielu pożarów z ostatnich lat, nie tylko pożar na Marywilskiej, będą dotyczyły takiej modyfikacji przepisów techniczno-budowlanych, żeby podzielić obiekt na takie strefy pożarowe. Przede wszystkim, żeby one miały ograniczoną wielkość. Obecnie ona może być nieograniczona. Komendant Faltynowski dodał, że należy wprowadzić także obowiązkowe, okresowe kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach. Kolejną propozycją Straży Pożarnej jest stosowanie odpowiednich izolacji cieplnych w ścianach i przykryciach dachów znajdujących się przy granicach stref pożarowych, aby ogień nie zajmował całego budynku. Bałkany dość spokojnie przyjęły uchwałę ONZ potępiającą ludobójstwo dokonane przez Serbów na muzułmanach w Srebrenicy w 1995 roku. Tylko w kilku miejscach odbyły się nieduże manifestacje. W samej Srebrenicy spokoju pilnowały setki policjantów. Były obawy, że Serbowie nerwowo zareagują na głosowanie w zgromadzeniu ogólnym ONZ. Kilka tysięcy osób, w tym politycy i duchowni prawosławni, zgromadziło się przed siedzibą rządu w Skopie. Władze Czarnogóry zagłosowały za przyjęciem uchwały, co demonstranci uznali za zdradę. W czasie protestu dało się słyszeć także okrzyki Rosja, Serbia, Ratko Mladić. Śpiewają także piosenki obraźliwe dla Kosowa. Przez centrum stolicy Serbii przejechała kolumna kilkudziesięciu samochodów z wywieszonymi flagami serbskimi. Podobny protest odbywał się w Republice Serbskiej, będącej częścią składową Bośni i Hercegowiny. Wielu Serbów, w tym politycy, są przeciwni nazywaniu zbrodni w Srebrenicy ludobójstwem. Milorad Dodik zagroził nawet rozpadem Bośni i Hercegowiny, jeśli dojdzie do przegłosowania uchwały. Piotr Piętka, Polskie Radio. Był serwis Trójki. Zajrzyjmy jeszcze do prognozy pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże, a oprócz tego pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz prognozowane jest na zachodzie, południu i w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni na zachodzie do 28 na wschodzie. Chłodniej będzie tradycyjnie w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 80 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i ma się na tym poziomie utrzymywać. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Mamy 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Piątek z ciepłym porankiem, czego chcieć więcej? Dla wymagających postaramy się jednak umilić najbliższe 3 godziny w porannej audycji w Trójce. W planie są ciekawe tematy i jak zawsze najlepsze propozycje muzyczne. A na start Queens of the Stone Age, Make It With You. Startujemy. Mamy 10 minut po godzinie 6, tu audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Tak spontanicznie to wyglądało na razie w tym tygodniu, ale wychodzi nam poważny punkt programu. O czym mówię? O piosence, którą Państwo mogą zaproponować do tej porannej audycji. Znów między 6.30 a 7 w playliście Kuba Jączyk, przygotowujący muzyczne atrakcje dla Państwa w Trójce, zostawił miejsce na taką propozycję od słuchaczy, więc czekamy na Państwa zgłoszenia. Może coś w weekendowym klimacie tym razem. Mamy ciepły poranek dziś. No, będą burze, ale będzie też słonecznie, więc czemu nie? Coś weekendowego. Niech taka dość ogólna będzie ta charakterystyka w zapowiadanych utworów. 2 2 7 3 to oczywiście numer telefonu do Państwa dyspozycji. A co dziś w porannej audycji się pojawi merytorycznie? No, opowiemy dziś historię z życia wziętą, a dotyczącą niespodziewanych problemów po wypłacie z bankomatu. Nasze konto zostało wyzerowane. Co więcej, nasz stan konta pokazywał wartość poniżej naszego limitu kredytowego, który mieliśmy ustawiony na to konto. Co się stało i czy bohaterka tej historii odzyskała swoje oszczędności? Odpowiedzi padną w tej porannej audycji. Ale będziemy dziś także podróżować z psami, samolotami. Kiedy waga pokazała te 12 czy 13 kilogramów, zapanowała cisza i konsternacja. Odegrałam na lotnisku rolę życia i starałam się wyglądać na najbardziej zaskoczoną, jak tylko mogę, kiedy zobaczyliśmy wagę mojego psa, te 12 kilo. Podróże lotnicze z pupilami mają swoje prawne obwarowania, choć rzecz w przyszłości może stać się o wiele łatwiejsza. Na rynku mogą się bowiem pojawić linie lotnicze przeznaczone specjalnie do podróży z czworonogami. Będziemy dziś rozmawiać o ubezpieczeniach, tym razem w ramach gorącego ostatnio tematu pożarów. Powiemy też o rainbow washingu, czyli o wykorzystywaniu postulatów takich jak na przykład równość małżeńska czy walka z dyskryminacją osób LGBT w celach marketingowych. O, zbliża się czerwiec, czyli tak zwany miesiąc dumy i to szczególnie częste zjawisko, ten rainbow washing. Posłuchamy o propozycjach książkowych od Michała Nogasia, to w cyklu Na stronie, no i posłuchamy też o bieżących sprawach politycznych w rozmowie Renaty Grochal bez uników. Tematów jest sporo, ale chyba nie ma co się spieszyć w ten piątkowy poranek, więc niespiesznie zaczniemy za kilka minut od przeglądu prasy. Ola Dobieszewska, Michał Jakubik, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Jest 13 minut po 6. Zapraszamy do Eldorado z Sana i Darią Zawiałow. Mnie wywiało daleko. Nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko. Nie mój świat, żyto lej. Lekce sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuje pogoda, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Ach tak, Boston, Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Wszyscy złotą drogi blask świecił im, zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi. Jednak czuję, że w końcu nad wiślańskie wrócą dni. Mokotowskie moje. Wszyscy złotą autostradą chcą zobaczyć wiślany brzeg. Jori Bot, Melmont, chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Wola, Sestenland, chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Jori Bot, Melmont, chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Wszyscy z wodą. Wszyscy z wodą autostradą. George Harrison, My Sweet Lord, to w trójce, a mamy już prawie 22 minuty po szóstej. Przegląd prasy. Polscy tenisiści poznali swoich rywali podczas Roland Garros, a dziennikarze analizują drabinki, między innymi w przeglądzie sportowym. Po kilku gorszych losowaniach Igi Świątek w turniejach wielkoszlemowych z rzędu, tym razem los uśmiechnął się do Polki, choć z małym wyjątkiem. No, Aryna Sabalenka będzie miała tym razem kłopoty, a powody do zadowolenia ma też Hubert Hurkacz. No, nie mają ich za bardzo Magdalinet oraz Magdalena Fręch. Najbardziej pewnie interesuje Państwa sytuacja Igi. Co prawda w drugiej rundzie Świątek być może będzie musiała zagrać z Naomi Osaką. No to już jest znane nazwisko, choć w ostatnim czasie nie tak mocna Amerykanka jak dawniej, ale to tak naprawdę jedyna groźniejsza przeszkoda na drodze liderki rankingu do półfinału. W innych meczach będzie mocną faworytką, a w pierwszej rundzie zagra Iga Świątek z kwalifikantką. Jedynym Polakiem w męskiej drabince Roland Garros będzie Hubert Hurkacz. Polak został rozstawiony z numerem 8, co pozwoli mu na uniknięcie kilku bardzo groźnych rywali co najmniej do ćwierćfinału turnieju, a w rundzie pierwszej, podobnie jak Iga, trafił na kwalifikanta. No wiemy, na Igę i Huberta liczymy najmocniej, no i na dobry start w meczach z tymi tenisowymi no-name'ami niemalże. Proszę bardzo, jak co roku człowiek finansowego sukcesu Bill Gates poleca na swoim blogu książki na lato. Literackie rekomendacje jednego z najbogatszych ludzi świata stały się już tradycją, no i potrafi on zaskoczyć propozycjami książkowymi. W tym roku wśród polecanych przez niego pozycji znalazła się powieść Kulawe konie, która doczekała się nawet serialowej adaptacji. Nie widziałem, być może Państwo znają temat. Czytamy o tym na portalu rp.pl, o tym, co proponuje Bill Gates na lato. Między innymi Kulawe konie Johna Le Carré, to znalazło się wśród jego faworytów. Mówimy tu o książce o pozornie antytezie Jamesa Bonda. I to już jest bardzo ciekawe. Kolejną książką, którą poleca Gates, jest powieść Kobiety, Christine Hanna. Opowiada ona historię amerykańskich pielęgniarek, które pracowały na frontach wojny w Wietnamie, które po powrocie do Stanów Zjednoczonych musiały zmierzyć się z trudną sytuacją panującą wówczas w ich kraju. Być może w tym przypadku mówimy o pewnej antytezie czy przeciwieństwie Johna Rambo, skoro to kobiety. Trzecia pozycja na liście Gatesa to książka Chrisa Andersona pod tytułem Infectious Generosity, czyli Zaraźliwa Hojność, ale to nieoficjalny tytuł, bo rzecz nie doczekała się jeszcze polskiego przekładu. Mamy tu też Brave New Worlds, Nowe Wspaniałe Światy, Sala Khana, założyciela organizacji Khan Academy. Gates podobno osobiście bardzo go ceni, a autor przedstawia w książce swoją wizję pozytywnego wpływu sztucznej inteligencji na sferę edukacji. No pytanie, czy to nie jest jakaś autopromocja ze strony Billa Gatesa. Ostatnia książka How to Know a Person, czyli Jak poznać osobę, Davida Brooksa, to praktyczny poradnik. Autor opisuje w nim metodę głośnego słuchania, mającą uczynić rozmowę z drugim człowiekiem bardziej wartościową, a co za tym idzie, pozwalającą nawiązać z nim głębszą relację. Pytanie, czy biznesową? Ale może się czepiam Billa Gatesa. To 5 książek od niego na lato, a w porannej audycji przed 9:00 książki polecał będzie Michał Nogaś. Być może też będą to propozycje dobre na czas wakacji. A skoro o wakacjach mowa, to Kiwi.com opublikowało listę top 20 najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków na tegoroczny sezon wakacyjny. I te wyniki z tej listy analizuje portal Spidersweb. W zestawieniu znalazło się nie tylko południe Europy, ale także Islandia, Szwajcaria czy Stany Zjednoczone. A Chorwacja, niegdysiejszy lider, zalewany kilka lat z rzędu przez przybyszy z Nadwisły, spadł niemalże na totalne dno i o mały włos nie przegrał z małą zimną wyspą północy Europy. No to jak się ma ta klasyfikacja dokładnie? Na pierwszym miejscu wśród kierunków wybieranych przez Polaków na tegoroczny sezon wakacyjny jest Hiszpania. Na drugim miejscu Włochy, na trzecim Wielka Brytania. Patrzę, gdzie są Niemcy, dlaczego powiem za chwilę. 4, 5, 6, 7. Na ósmym miejscu Niemcy, a na 14 dopiero Chorwacja, tuż przed Islandią, przecież jednak nie tak oczywistą jako kierunek wakacyjnych podróży. W tym roku dodatkową atrakcją wakacji są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Fani piłki nożnej wedle analizy Kiwi.com wyruszą również na niemieckie stadiony, by wspierać polską drużynę w rozgrywkach. I tak Dortmund, Berlin i Hamburg, czyli miasta, w których grać będą Polacy, to najczęściej rezerwowane w tym okresie miasta.

Już 29 minut do godziny 7. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Niezależnie od stanowiska prezydenta, polski ambasador przy NATO będzie zmieniony, mówi premier. Donald Tusk dodaje, że zna i szanuje uprawnienia konstytucyjne Andrzeja Dudy. To rząd prowadzi polską politykę zagraniczną, tak, a z kolei minister spraw zagranicznych reaguje na spór z prezydentem. Radosław Sikorski podkreśla, że nie rozumie decyzji Andrzeja Dudy, że nie podpisze nominacji Jacka Najdera. Pan prezydent reprezentuje Polskę, a nie prowadzi polskiej polityki zagranicznej. Polska musi mieć jedną politykę zagraniczną, nie dwie, rządową i prezydencką. Według Andrzeja Dudy NATO jest domeną prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych i nie konsultowano z nim zmiany. IMGW ostrzega przed silnymi burzami z ulewnym deszczem nad zachodnią i południową częścią kraju. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i południu Wielkopolski może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą zbliżać się do 80 km na godzinę. Burze prognozowane są też jutro i w niedzielę. Norweski parlament zatwierdził decyzję gwarantującą obywatelom prawo płacenia gotówką za towary i usługi. Storting przyjął poprawki do ustawy o umowach finansowych. Jak podkreślono, przepisy są niezbędne, aby osoby, które mają trudności z płatnościami cyfrowymi, miały pewność, że gotówką będą mogły zapłacić na przykład w sklepie. W zeszłym roku kanclerz Austrii zaproponował zapisanie w konstytucji prawa do posługiwania się gotówką. Pełny serwis Trójki o 7. W skrócie serwisu Krzysztof mówił o burzach. Tak, dziś proszę wciąż na nie uważać. Ja uzupełnię informacje pogodowe o temperaturę, a ta maksymalna wyniesie dziś od 24 stopni na zachodzie do 28 na wschodzie. Chłodniej będzie tradycyjnie w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 20 stopni Celsjusza. Słuchaliśmy George'a Harrisona i od razu taki komentarz od Państwa. Jestem już trochę wiekowy i taka piosoneczka jak w tej chwili George'a Harrisona na dzień dobry, to jest miód na moje uszy, miłego dnia. A mi też się bardzo podobała, muszę przyznać. Szukamy piosenki na weekend takiej, by zagrać ją już za chwilę w porannej audycji. Utwór, który zawsze wprowadzał mnie od dawien dawna w dobry nastrój, zwłaszcza weekendy, to niewątpliwie utwór zespołu Dire Straits, Sultani Swingu. To jest bardzo dobra propozycja i proszę z nią wracać, ale jest jeszcze jedna i to całkiem ciekawie uzasadniona. Proponuję piosenkę weekendową, to jest bardzo weekendowa piosenka. Highway Star, kierowcy ruszą na nasze piękne autostrady i to mi się wydaje będzie bardzo na temat piosenka. Deep Purple, Highway Star, no to bardzo proszę. Wystarczy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że prowadzi się dużą ciężarówkę po amerykańskiej autostradzie. I człowiek od razu czuje się jakiś taki potężny. Dziękujemy za tę propozycję. Deep Purple dziś od Państwa, dla Państwa także w porannej audycji. A teraz temat zmieniamy na ten nieco poważniejszy. Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pożaru hali przy Marywilskiej 44 w Warszawie mogą już składać wnioski o wsparcie. Kupcy mogą liczyć na jednorazowe świadczenie w wysokości 2000 zł oraz dofinansowanie do wynagrodzeń dla legalnie zatrudnionych pracowników. Osoby prowadzące tam działalność gospodarczą mogą także otrzymać odszkodowanie za ubezpieczony dobytek. No ale właśnie, dotyczy to tych, którzy polisy wykupili. I oto na 11. Kongresie Branży w Sopocie pytała Sylwia Zadrożna. Moim gościem jest Rafał Mańkowski z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. 2000 zł to pewnie kropla w obliczu strat, jakie ponieśli przedsiębiorcy z Marywilskiej. Większość kupców nie była ubezpieczona. Czy teraz po tym pożarze będziemy mieć taki efekt Marywilskiej, czyli wzrost zainteresowania ubezpieczeniami od pożaru? Biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne, gdzie były jakieś katastrofy naturalne albo spektakularne pożary, to faktycznie takie chwilowe zainteresowanie jest, wynika z zainteresowania mediów danym tematem, natomiast świadomość ubezpieczeniowa, ona rośnie stabilnie. Ubezpieczeniami interesują się przedsiębiorcy, którzy są świadomi swojego ryzyka i to jest trend, który się utrzymuje, ale on nie ma takiego charakteru skokowego. Co z punktu widzenia przedsiębiorcy jest ważne przy ubezpieczeniu jego działalności? Umowa ubezpieczenia za każdym razem jest negocjowana oddzielnie, więc trzeba popatrzeć na kilka aspektów. Pierwsza sprawa, co ubezpieczamy. W przypadku kupców, jak ci z Marywilskiej, to są jakieś boksy albo sklepy, czyli na pewno towar plus wyposażenie takich sklepów. To jest jedna sprawa, którą musimy wziąć pod uwagę przy ustalaniu warunków umowy ubezpieczenia. Druga to zakres. Największa część umów dotyczy pożaru i innych zdarzeń losowych. Są takie umowy, które mają tak zwany zakres all risk. Działalność handlowa to są takie ryzyka jak kradzież, rabunek. Coraz więcej działalności związanych jest z posiadanym sprzętem komputerowym, czyli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia baz danych, które przedsiębiorca posiada. Czy to są drogie ubezpieczenia? To też zależy od zakresu ubezpieczenia, co jest ubezpieczone, od konstrukcji budynku, w którym działalność jest prowadzona. W związku z tym trudno jest powiedzieć, czy tanio, czy drogo, bo tak naprawdę składka zależy od oceny ryzyka. Ale w przypadku przedsiębiorstw to ubezpieczenie powinno mieścić się w kosztach i nie doprowadzić do zrujnowania finansów danego przedsiębiorstwa. Jeśli mówimy o pożarach, powiedzmy też o indywidualnych klientach, o mieszkaniach, domach, które zabezpieczamy przed takimi ryzykami. Czy pożar to jest ten czynnik, który podchodzi pod zwykłe ubezpieczenie mieszkania? Tak, praktycznie każda polisa mieszkaniowa obejmuje swoim zakresem ryzyko pożaru. Przy czym też musimy pamiętać, że w przypadku ryzyka pożaru to nie chodzi tylko o same zniszczenia spowodowane wysoką temperaturą i ogniem, ale taką siłą niszczącą jest dym. Jeżeli jest pożar w budynku, na przykład w garażu, to ten dym, który się wydostanie na górne kondygnacje, może zniszczyć wyposażenie mieszkania, które są nawet wiele pięter powyżej. A jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną? To jest taki rodzaj ubezpieczenia, czy w ogóle ryzyk, które jest często pomijane i zapomniane. Natomiast my jako przedsiębiorcy, czy jako osoby fizyczne, możemy przyczynić się nawet niechcący do szkody u osób trzecich. Też praktyka pokazuje, że te szkody mogą być często bardzo wysokie. Na przykład możemy doprowadzić do zalania, a pod spodem mogą już być meble, dzieła sztuki, warte kilkaset tysięcy, czy nawet milion złotych. I tutaj może pojawić się problem. Do zalania albo do pożaru na przykład niechcący. W przypadku takich pożarów, które obserwowaliśmy, to jest właśnie tak, że w jednym obiekcie wybucha pożar i ten pożar się przenosi na inne obiekty. Czy ten dym chociażby, o którym mówiłem. I to, co jeszcze chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o ubezpieczenia firm, co jest często pomijane, to jest utrata zysków, przerwa w działalności. Bo nawet jeżeli się odniesiemy do takiej hali jak Marywilska, to przecież właściciel takiego budynku, on zarabiał na tym, że pobierał czynsze od najemców. Jeżeli takiego obiektu nie ma, to można podejrzewać, że ta działalność zostanie przerwana i tak się dzieje z każdym przedsiębiorstwem. Dlatego to jest bardzo istotna część ubezpieczenia się. Nie tylko samo odtworzenie, ale zapewnienie sobie płynności finansowej w takiej kryzysowej sytuacji. Temat do przemyślenia. Bez wątpienia. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. 12 minut jeszcze do godziny 7, tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, w której mówiliśmy już o ubezpieczeniach, ale zdarzają się sytuacje, przed którymi niezwykle trudno się zabezpieczyć. Po prostu zaskakują i to mimo, że mówi się, prawda, według przysłowia, masz to jak w banku. Cóż, w dobie bankowości elektronicznej nie brak sytuacji, które mogą temu przeczyć. Z dnia na dzień, ba, z godziny na godzinę można stracić wszystkie pieniądze zgromadzone na koncie. I to wcale nie z powodu oszustwa czy kradzieży, ale z powodu awarii systemu. I o takie sytuacje nie trudno. I o takiej sytuacji opowie teraz Państwu Kuba Witkowski. Pani Katarzyna w miniony piątek, jak gdyby nigdy nic, poszła i wypłaciła gotówkę. Bez wdawania się w szczegóły była to spora gotówka, kilka tysięcy złotych. Po weekendzie jednak, gdy bank zaczął księgować, okazało się, że z konta zeszło dwa razy tyle. Nasze konto zostało wyzerowane. Co więcej, nasz stan konta pokazywał wartość poniżej naszego limitu kredytowego, który mieliśmy ustawiony na to konto. Zaczęliśmy szybko sprawdzać wszystkie nasze konta, czy nasz bank nie został zhakowany i czy w innych ewentualnie bankach nie zdarzyła się podobna sytuacja. Dotyczyło to jednak tego jednego banku, banku PKO BP. Pani Katarzyna i jej mąż zaczęli dobijać się na infolinię. Bez skutku. Napisali też maila i znów podjęli próbę dodzwonienia się do banku. I ku ich zdziwieniu usłyszeli taki oto komunikat. Aktualnie występują utrudnienia związane z podwójnym księgowaniem wypłat bankomatowych. Pracujemy nad usunięciem problemu i zwrotem środków. Prosimy nie rejestrować reklamacji. Jak się okazało, zawiódł system. Co dokładnie się wydarzyło i ilu klientów to dotyczyło, bank nie chce jednak powiedzieć. Potwierdzono nam jedynie, że doszło do awarii. Występowały utrudnienia związane z podwójnym zaksięgowaniem niektórych wypłat z bankomatów. Mówi Aneta Styrnik-Haber z biura prasowego banku. Na szczęście problem został przez nas dostrzeżony, szybko usunięty i zwróciliśmy środki na konta klientów. Nie trzeba było składać żadnych reklamacji, zrobiliśmy to z automatu, a za wszystkie utrudnienia dla klientów bardzo przepraszamy. Tak czy siak, tego typu sytuacje powodują, że przeciętny klient banku zadaje sobie pytania. Człowiek zastanawia się, czy pieniądze elektroniczne, czy konto bankowe to jest bezpieczne miejsce na przechowywanie swoich oszczędności, czy pewnego dnia nie okaże się, że zostaniemy bankrutami albo przez system bankowy nie będziemy w stanie wypłacić swoich oszczędności. Wraca też myśl, by może pieniądze schować w przysłowiowej skarpecie. To jest normalne, takie rzeczy się zdarzają. Równie dobrze możemy powiedzieć, będę trzymał w skarpecie, bo to jest wygodniejsze i może mieć pożar w domu i ta nasza skarpeta się spali. Stwierdza ekonomista Marek Zuber. Oczywiście są emocje, nerwy, pewnie podniesione ciśnienie, ale to jest po pierwsze jednak sytuacja, która nie jest tak bardzo częsta. No a po drugie, to ryzyka związane z takimi wydarzeniami nie są duże. I taka wpadka to jeszcze nic przy innych awariach. Była poważna wpadka jednego z banków, kiedy klienci mieli wgląd w cudze rachunki bankowe. Opowiada Piotr Konieczny z serwisu Niebezpiecznik. To też może się zdarzyć. Czasem, w zależności od stopnia skomplikowania systemu, może się okazać, że chociaż logujemy się do bankowości internetowej naszej, to wylądujemy na cudzym koncie i będziemy widzieli zarówno transakcje, jak i saldo innej osoby. Ale i wtedy da się wszystko naprawić. Po takim incydencie bank będzie mieć pełną świadomość tego, kto gdzie trafił i kto jakie transakcje próbował wykonywać. Czyli jednym słowem należy zachować spokój. Co jeszcze można zrobić? Taka złota zasada bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa finansowego, to jest dywersyfikacja, czyli posiadanie swojego majątku, swoich oszczędności, swoich środków zgromadzonych nie tylko i wyłącznie w jednym miejscu, ale w kilku różnych miejscach. Dzięki temu, jeśli dojdzie do awarii czy nawet planowanego wyłączenia systemu, nasze pieniądze będą, przynajmniej w części, dostępne. A komentarze państwa w każdym temacie są mile widziane, słyszane. Dwie dwójki i siedem trójek. A może i widziane też, przynajmniej przeze mnie, bo można się z nami kontaktować także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl konkretnie. A 7 minut pozostało do 7. We woke up from the shape of the night. We couldn't find the words. We couldn't find the lies. We got caught in the tide, and the shore was on the other side.